că nu mai poate continua așa. Trebuie să înceteze cu această atitudine. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Operațiunea droguri pe litoral continuă. Polițiști, jandarmi, scafandri și procurori verifică plajele la pas în căutarea stupefiantelor aduse pe plajă de curenții Mării Negre. Drogurile sunt ambalate în folie de plastic sau sunt ascunse în veste de salvare. Până acum au fost recuperate peste 130 de kilograme. Cocaina face parte din lotul de peste o tonă, găsit pe 22 martie pe o barcă răsturnată în delta Dunării la Sfântul Gheorghe. Aflăm toate informațiile de la corespondentul Europa FM, Ghiulfer Petrescu. Pe lângă cele 131 de pachete de cocaină adunate vineri și sâmbătă de pe plajele litoralului, duminică au mai fost găsite alte pachete, la Olimp, 23 august, Costinești, Eforie și în zona pescărie din Constanța. Sute de polițiști și jandarmi verifică fiecare metru pătrat de pe țărmul mării în căutarea pachetelor cu drogul periculos. Cocaina este împachetată în calupuri sigilate de câte un kilogram sau ascunsă în veste de salvare. Poliția reamintește cetățenilor din zona litoralului românesc să nu deschidă pachete pe care le găsesc pe plajă. Să anunțe cel mai apropiat polițist sau să sune la 112 dacă descoperă astfel de colete. Concentrația de peste 90% poate pune în pericol viața. Drogurile aduse de valuri la țărmul mării sunt cele din dosarul în care doi cetățeni sârbi au fost arestați preventiv după ce poliția și DICOT au descoperit într-o embarcațiune răsturnată la Sfântul Gheorghe în delta Dunării peste 1000 kg de cocaină. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Demiter cerută de ministrul Sănătății după un control nocturn la Spitalul Județean de Urgență din Constanța. Ministrul a spus la finalul vizitei, care a durat aproximativ o oră, că la secția de neurologie a găsit, citez, dezastru și mizerie. Asistenta șefă de la secția de neurologie și cea de la unitatea de primiri urgențe riscă să-și piardă locul de muncă, iar directorul de îngrijire al spitalului va primi avertisment. Iulian Onchi. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a mers într-un control fulger la Spitalul Județean de Urgență Constanța, fără a anunța autoritățile locale. Dacă secțiile cardiologie și pediatrie i s-au părut aproape în regulă, ministrul a reclamat nereguli grave la neurologie. Dezastru este în secția neurologie, dezastru, mizerie, debandadă, o lipsă de organizare totală. Deci, în primul rând, la intrare în secție nu există dezinfectanți. În saloanele pe care le-am văzut, sălile de tratament, erau niște prosoape, în loc de prosoape de hârtie și murdare. Pardoseala mizerabilă, era un suport pentru perfuzie, era cupete de sânge necurățat. Astea sunt chestiuni care țin de siguranța pacientului și de calitatea îngrijirilor. Nereguli au fost și la unitatea de primiri urgențe, unde oamenii așteptau de 8-9 ore să fie văzuți de medici. Sorina Pintea a propus angajarea de asistenți sociali și psihologi care să țină legătura între zona medicală și aparținători. Iar ca sancțiuni... I-am propus domnului director medical, domnului președinte, schimbarea asistentului șef de pe secția neurologie, dar în general, directorul de îngrijire a spitalului are nevoie de un avertisment, pentru că teoretic trebuie să supravegheze aceste aspecte. Ministrul a plecat apoi să verifice un alt spital județean în drum spre București. Senatul dezbate și supune votului astăzi o nouă moțiune îndreptată împotriva ministrului Justiției. Opoziția susține că doar prin plecarea lui Tudorel Toader s-ar mai tempera din tensiunile acumulate în sistemul judiciar din cauza intenției puterii de a modifica prin ordonanță de urgență codurile penale. Între timp, ministrul continuă să fie criticat și de la vârful coaliției de guvernare. Zilele trecute, liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că premierul trebuie să decidă dacă îl păstrează în executiv pe Tudorel Toader din cauza ezitărilor în așa suma modificarea legislației penale. Eu cred că domnul ministru Toader să înțeleagă că nu mai poate continua așa. Trebuie să înceteze cu această atitudine. Deci eu cer guvernului în mod ferm să înceteze cu această discuție nesfârșită. A fost o greșeală a PSD-ului, că a crezut în unii care au spus că vor da aceste coduri prin ordonanță de urgență, ca să ajungă la final să meargă, din câte am înțeles, cu vreo 7-8 articole la Bruxelles, într-o mare umilință. Ce se întâmplă cu Tudorel Toader, care n-a făcut acest lucru despre care spuneți dumneavoastră? Aici, doamna prim-ministru trebuie să ia o decizie. Iar ministrul Justiției a reacționat pe Facebook față de criticile pe care le aduce Liviu Dragnea. Tudorel Toader scrie că face, citez, o simplă precizare: în lipsa urgenței nu poate fi adoptată o ordonanță de urgență. Și ministrul Finanțelor, în fața unei noi moțiuni simple inițiată de opoziție, senatorul PNL Florin Câțu a numit-o o moțiune inedită, având în vedere că este susținută de PNL și USR, dar textul nu le aparține partidelor, ci sunt întrebările pe care ministrul de Finanțe le primește pe Facebook. este scrisă de cetățenii României, nu este scrisă de un partid politic. Este un lucru inedit în Parlamentul României. Voi citi numele acestor oameni și ce întreau domnilor pe Teodorovici. Am făcut acest lucru pentru că de fiecare dată când opoziția depunea o moțiune simplă, ministrul nu răspundea niciodată. Din contră, ataca și spunea, chiar da, ducea și acuzații, injurii. Și atunci să vedem dacă de această dată când întreabă românii, poate să se mai eschiveze. Senatorul PNL l-acuză pe Eugen Teodorovici că ar fi, citez, spionul rus. Florin Cîțu susține la Europa FM că ministrul finanțelor a fost numit guvernator într-o bancă cu sediul la Moscova, Banca Internațională de Investiții, printr-o hotărâre de guvern. Statutul de ministru de finanțe nu înseamnă automat postul de guvernator într-o bancă internațională. A fost decizia domniei sale. Noi bănim că este pentru acele imunități și facilități speciale, dar deocamdată domnia sa neagă. România plătește bani, contribuții mai multe în aceste bănci din China și din Rusia. România fiind de noi, înseamnă un rating mai bun pentru aceste bănci și același timp înseamnă că aceste bănci pot să eludeze sau să fugă de sancțiunile care sunt impuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite împotriva băncilor din Rusia. Nu este pentru prima dată când senatorul PNL îl atacă pe Eugen Teodorovici. Ministrul Finanțelor a reacționat în urmă cu o săptămână pe Facebook, susținând că nu beneficiază de imunități sau scutiri de taxe și impozite pe teritoriul României sau într-un alt stat membru al Băncii Internaționale de Investiții. Deocamdată, Eugen Teodorovici nu a răspuns solicitării Europa FM de a comenta aceste acuzații. Miniștrii trebuie să fie mai atenți atunci când fac declarații sau țin discursuri în public. Trebuie să evite jignirile, să respecte statul de drept și să nu accepte cadouri sau alte servicii. În plus, nu au voie să folosească mașina guvernului în campania electorală. Sunt noile reguli după care trebuie să se ghideze membrii cabinetului Dăncilă. Toate sunt cuprinse în codul de conduită elaborat de ministrul Justiției la cererea Bruselului. Are detalii Mariana Zberianu. Unul dintre miniștrii care ar trebui să fie mai atent la modul în care se exprimă atunci când face declarații publice este ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici. Recent, acesta a fost criticat pentru că l-a jignit pe senatorul liberal Florin Cîțu, numindu-l chiparosule. După apariția noilor reguli de conduită a miniștrilor, însă, astfel de jigniri nu vor mai fi permise. Ministrul Teodorovici nu vede însă utilitatea unui astfel de document. Acum că am anumite ieșiri poate mai energie ca de obicei sau față de alții, asta este, fiecare suntem, nu putem fi la toți la fel. Lupt pentru ceea ce înseamnă drepturile acestor cetățeni și acestei țări, nu înțelege un astfel de cod de conduită și mai rostru. Pe de altă parte, ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, susține că a citit noul cod de conduită și știe care sunt regulile pe care trebuie să le respecte membrii executivului. Nu scrie nimic de ținuta vestimentară. În memorandum, în acest cod de conduită, sunt prevăzute anumite atitudini, un anumit comportament. În plus, în același document se face referire și la faptul că membrii guvernului nu au voie să folosească șoferul și mașina de la minister pentru campania electorală, lucru subliniat zilele trecute și de președintele PSD, Liviu Dragnea. Rovana Plumb și Natalia Întoteru, eu nu sunt de acord ca ele să meargă în campanie electorală având la dispoziție infrastructura guvernamentală. În cazul în care miniștrii nu vor respecta codul, premierul Viorica Dăncilă este cea care va decide dacă și în ce fel îi va sancționa pe membrii guvernului. Prin vocea senatorului Alina Gorghiu, opoziția cere autorității electorale permanente să suspende acordarea subvențiilor către PSD în contextul în care trezorierul socialdemocraților Mircea Drăghici a fost pus sub acuzare pentru delapidare. Parlamentarul PNL amintește că potrivit datelor publice, autoritatea le acordă lunar peste 7,5 milioane de lei. Alina Gorghiu explică că atâta timp cât există suspiciunea rezonabilă că Mircea Drăghici ar fi folosit fondurile de la stat în alte scopuri decât cele declarate, legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale impune autorității electorale să întrerupă finanțarea PSD. Din articolul 24, care spune că acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar printr-o decizie a autorității electorale permanente dacă se încalcă dispozițiile, până la articolul 25, care spune ce se face cu aceste subvenții și unde se pot duce banii. Dacă luăm în calcul aceste lucruri, evident că banii publici nu pot fi folosiți pentru alte interese decât cele pentru care legea prevede această sumă. Nu văd cum autoritatea electorală permanentă mai distribuie acești bani către PSD. Senatorul PNL spune că lipsa de reacție din partea autorității electorale permanente are legătură cu numirea recentă a președintelui acesteia, Constantin Mitulețu, propus și susținut de PSD. pe mine mă îngrijorează foarte tare este limpede lipsa de reacție din partea autorității electorale permanente, a șefului AEP, fost membru PSD, de la momentul publicării comunicatului DNA și până astăzi. Nimeni nu este mai presus de lege, chiar dacă dânsul încearcă să-i protejeze pe cei din PSD acum pentru că le-a fost coleg, chiar dacă le este dator că a fost numit în funcție prin votul majorității PSD, ALDE nu are cum să nu aplice legea, pentru că mai devreme sau mai târziu lucrurile acestea se vor întoarce împotriva domniei sale. Contactat de Europa FM, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a refuzat să comenteze această situație, însă a precizat că o reacție oficială a PSD va fi cuprinsă într-un comunicat de presă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ambasadorul Ucrainei în Ungaria este așteptat astăzi cu explicații. Budapesta consideră inacceptabil faptul că președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a primit permisiunea să treacă în Ucraina. Ulterior, Kievul a transmis prin ambasadorul de la București că politicienul ar fi prezentat un pașaport unguresc. Ce ne-a declarat liderul UDMR despre toată această situație, aflăm de la Dana Achim. Inițial, Kelemen Hunor a scris pe Facebook despre modul în care a fost tratat atunci când a vrut să treacă în țara vecină. El a explicat ulterior pentru Europa FM ce s-a întâmplat. Autoritățile ucrainene, după o oră de așteptare și de verificări, pur și simplu m-au anunțat că nu am dreptul să intru în Ucraina. Nu mi-au dat nicio explicație. Au pus în pașaportul meu o ștampilă în care scrie că până în 13 octombrie 2020 nu am voie să intru în Ucraina. Liderul UDMR consideră că ceea ce i s-a întâmplat este inacceptabil și că este posibil să nu fie lăsat să intre în Ucraina din cauza unei dispute mai vechi cu premierul Petro Poroșenko. Legea învățământului în Ucraina, împreună cu câțiva colegi din Parlament, am luat poziție tranșantă și am spus că nu este acceptabil, că lezează drepturile lingvistice atât a românilor din Ucraina, cât și a maghiarilor de acolo. Și am cerut președintele lui Poroșenko să nu promulge legea respectivă. Ambasadorul Ucrainei la București, Alexander Bankov, a reacționat tot pe Facebook, precizând că interdicția pentru Kelemen Hunor este în vigoare de pe 3 noiembrie 2017 și că de atunci liderul UDMR a mai încercat să intre în Ucraina folosind pașaportul ungar și a fost refuzat. Kelemen Hunor a calificat reacția ambasadorului drept nepotrivită, susținând că nu a mai mers în Ucraina de 20 de ani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe a declarat că interdicția este inacceptabilă și împotriva Ungariei. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi cu vreme caldă astăzi în regiunile intracarpatice, unde va ploua doar pe arii restrânse, mai ales la munte. Ploi se anunță și în sudul și estul țării, local și sub formă de aversă. Vântul va sufla mai tare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 13 și 23 de grade. Cer acoperit în capitală, temporar va ploua, iar maxima se va situa în jurul valorii de 16 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat 0-0 în play-off-ul Ligii 1. Cea mai mare ocazie de gol le-a aparținut ardelenilor în repriza secundă, când portarul Pilia Celi a ieșit neinspirat din poartă, iar mingea lobată de Omrani a trecut puțin pe lângă. CFR rămâne neînvinsă de 7 etape, în timp ce Universitatea Craiova este la al treilea meci consecutiv fără victorie. FCSB se poate apropia la 3 puncte de echipa lui Dan Petrescu, dar convinge de la ora 21 pe Șep și Sfântul Gheorghe. Tot astăzi, de la 18.30, Astra Giurgiu o va întâlni pe FC Viitorul. În play-out, Gaz Metan Media și-a obținut a patra victorie consecutivă, 2-0 cu FC Botoșani. Ardelenii sunt lideri în clasament cu 3 puncte avans față de Dinamo, în timp ce botoșenenii sunt amenințați de retrogradare. Mai au doar 2 puncte peste linie după ce au înregistrat 3 înfrângeri și o remiză în această fază a Ligii 1. UBT Cluj a câștigat în sala liderului CSU Sibiu 78-72, ultimul meci al sezonului regulat din Liga Națională de Basket Masculin. Cei mai buni jucători au fost americanii celor două echipe, Dykes și Dorsey de la Clujeni, cu câte 18 puncte fiecare, respectiv Fillmore cu 23 de puncte. Chiar dacă a pierdut, CSU Sibiu a încheiat pe primul loc și o va întâlni pe Dinamo în play-off, iar de pe locul al doilea, UBT Cluj o va avea adversară pe Steaua. Celelalte meciuri vor fi CSM Oradea, BCMU Pitești și SCMU Craiova, SCM Timișoara. Sunt probleme mari la Botoșani, George. Deci dacă ai fost atent, Botoșaniu a intrat în vria retrogradării acolo, mai are 2 puncte peste locul de baraj. Altfel orașul e frumos, să știi. Pe asta vreau aici, vreau să te aduc cu povești de la Botoșani. Vorbim despre Botoșani imediat, a ales Vlad o piesă între timp. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Jump Van Halen, știți că asta este piesa care se pleiază pe San Siro când marchează Milanul? Da. Care asta dintre ele? Care piesă? Care asta? Milan? Ace. Ace. Am înțeles. Ace. Ace. Bine, domnule, hai, bună dimineața, a început de